Miksuje dla was DJ Lapiforce. We'll be right back. We'll be right back. Sexo. Sing, sing, sing, sing, sing. przeżyła, już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka. Oto moja kokaina, ona mnie dopieprzyła, już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka porywa. Ale masz bombę, wolne to obecne jutro. Bourbon, ty nie myl cię z bufą. Ty będziesz w klubie, jesteś sama jak ja. Ale już pana szybko szuka topsa. To nie fajna zabawa, kłaskimy znów w high school. Z mocą by nie widzieć gaz. Oto moja taka fajna, atrakcyjna. Nic nie widzę, wszędzie światła. Dzisiaj w nocy łuszczy kryształ. A ja jestem najebany, kurwa. Znowu szukam wyjścia. Chyba mnie tu uwieźli, zaraz biegnie policja. Bye.